Copyright Goethe Verlag München. Bugdu nemokami audio kursai skirtingomis kalbomis. Prašome aplankyti svetainę www.bugdu.de. Vienas asmenys. Aš ir tu, aš ir tu, mes abu, jis ir ji, jis ir ji, jie abu, vyras, moteris, vaikas, šeima, mano šeima yra čia, mano šeima yra čia, aš esu čia, tu esi čia, jis yra čia ir ji yra čia, mes esame čia, jūs esate čia, jie visi yra čia.